کہ نفس کے تقاضوں, نفس کے تقاضوں کا اور گناہ کے جذبات کا اندر سے مکمل خاتمہ ہو جائے, اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں. اور جب تک اس کا خاتمہ نہ ہوا ہو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی ہے. حالانکہ نفس کے تقاضے جب تک نفس باقی ہے, یعنی زندگی باقی ہے, نفس کے تقاضے جب تک زندگی باقی ہے اس کے ساتھ باقی رہیں گے. خبر بکو لاوریا, خبر بکو مخلص مجھے سے نفس و ادب بننا پڑے گی. خورے میں ساتھ سکول مدرسے راستہ مدرسے خلاف سنا گئے صبح گئے پڑے گئے نفس کے تقاضے کا مکمل خاتمہ یہ آخر تک نہیں ہوتا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات میں لکھتے ہیں کہ میں جب کانپور کے مدرسے کو مکمل چھوڑ کر تھانہ بول آنے لگا تو خیال ہوا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, جو براہ راست شاہ عبد العزیز مدثر بھی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی اجازت یافتہ ہے, تو ان کی اجازت کر لیں کیونکہ پھر اس علاقے کی طرف نہیں آنا ہوگا. دادو سے جو ناست ہے کسوڑ ہے کہہ کے لگوڑے پہ جیسے سکھ بھر کے مکھ لے کے وہ تو ہم زیادہ نہ کسوڑے مکھ لے گا سکھ بھر کا ہوتا اس بوری کو آگے کرو. ان کا خیال ہوا کہ ان بزرگوں کی زیارت کر لوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 120 سال عمر دی تھی اور 100 سال انہوں نے درس دیا اور اتنی مقبولیت اللہ نے دی تھی کہ دعا کرانے کے لیے ایک دفعہ اس علاقے کا انگریز گورنر بھی ان کے پاس آیا. اور بھی عجیب واقعہ ہے, گورنر کو پتہ چلا کہ ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں, دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان بزرگوں کے پاس ہم ڈیلیوری کریں گے. گورنر نے پیغام بھیجا کہ ہم حاضر خدمت ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو عطی اللہ عطی رسول اول الامر منکم ہے, چلو آنا چاہتا ہے تو آ جائے. تو پھر انہوں نے مریدوں سے کہا کہ تو اب فرماروا ہے, جب یہ آئے تو اس کا بڑا اعزاز کرنا, استقبال کرنا, سونے کی کرسی لانا اس کو بٹھانے کے لیے, حالت اور مجبوریت کی سونے کی کرسی لانا. بار اللہ والے سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہے تو فرضی کرسی بھی لے آئے, کون سی مشکل بات ہے. خیر و بریز کہتے ہیں کہ جس وقت ان کے آنے کا دن آیا تو ان سے بھول ہی گیا کہ آج کے دن آئے گا, وہ بھولا ہوا تھا, آنے کا دن بھولا ہوا تھا. خیر آدمی آ گیا, ان کو اجرے میں لیٹے جیسے کہا کہ گورنر صاحب آ گیا. انہوں نے کہا اچھا اچھا آ گیا, لے آؤ. جس کمرے میں ہوتے تھے اس میں ایک چرپائی جس پر وہ لیٹر تھے, اس کے آگے ایک بغیر ٹیک کی کرسی ہوتی ہے, موڈا اس کو کہتے ہیں, وہ ہوتا تھا جس پر آنے والے آدمی کے پاس بیٹھتا, اپنے سوال عرض وغیرہ کر کے دعا کرا کے اٹھتا تھا. وہ غرض صاحب آیا اس کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو بٹھا دو، کیونکہ اس کی بیوی اس سے آگے اسے بھی سلام کیا، انہوں نے کہا ہو یہ سسری، یہ سسری بھی آ گئی ہے، پہلا جو غرض کا یہ سسرا آ گیا کہ سسرا آ گیا جی بٹھاؤ، پھر کہا کہ یہ سسری بھی آ گئی یہ بھی آ گئی ہے، تو اس کے لیے تو بٹھانے کی جگہ ہی ہمارے پاس نہیں، ایک بٹکا پڑو پھر ایک بٹکے کو الٹا کرو اس پر بٹھا دو، اللہ والے بے تکلف ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں دنیا کے سامانوں اور کرسیوں کا غور دنیا صدارتوں وزارتوں کی ان کے دل میں تین روپئے کے برابر قیمت نہیں ہوتی، آج کل کے مولوی کہتے ہیں مجھے موٹر میں بٹھاؤ سب میں سفر کر لوں، ڈاکٹر مریان موٹو ارمان کے مرے موٹر کرمان میں مرے ہوئے، مولانا غربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے سال میں نکلتے تھے کہ جیب میں کرائے کے پیسے نہیں ہوتے، جانا کہاں ہے جی کہ بس جانا لاہور میں جلسے پہنچنے جیب میں کرائے کے پیسے نہیں، میں تو توکل والا آدمی کو سب چیزوں کا اللہ بندوبست کرتا تھا، لوگوں نے کہا کہ استاد جی بالاکوٹ کرا نہ لے کا دینا ہوتا سے حملہ دے کے بس تو رستا کو ہم کا دینا بالاکوٹ کو کرنا ہے تو ساری تمہاری قوم کو قادیانی بنا دیں گے، انہوں نے کہا کہ میرا تو داخلے پر ہی پابندی ہے میں کیا کروں ابھی تو مجھے چھوڑ دیں گے، خیر بس میں گئے سی ڈی والے ساتھ ہوتے تھے کہ وہاں سے پکڑیں گے آگے گرفتار کر لیں گے، ہمارے علاقے میں گرم ہوتی ہے یہ چادر ہوتی ہے اس کو شاڑی کہتے ہیں شاڑی بڑی موٹی ہوتی، تو وہ قریب جب پہنچ لگے تو شاڑی کے بغل کا پٹ پٹ کا باندھا اتنا بڑا جو بوری اٹھانے کے لیے زمیندار باندھتا ہے، اور ان کی نظروں سے ہوجل ہو گئے پولیس والوں کی، اور ایک جگہ گاڑی کھڑی تھی اور وہاں سے اتر کر پیدل روانہ ہو گئے، میں جگہ پر جا کے پہنچ دوسرا واقعہ ان کا یاد آ کے سنانا، یہ آج اوگی کا علاقہ ہے، اوگی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے غداروں کا خاندان ہے، سیاست میں بھی چلتا ہے اور کچھ کا دینا، اس میں اس وقت جو ہے تو ایک خاندان ایک آدمی تھا اس علاقے کا دینی تھا، سارا علاقے کا بڑا خان الیکشن میں کھڑا ہوا، اس نے الیکشن کے اپنے الیکشن کے لیے ٹھنڈے کی خیرات کی، پشاور کے اور مردان کے علاقے میں چمسدے میں تو بھینسا جو ہوتا ہے سب لوگ بوجھ ڈالتے ہیں نا سنڈانا کار اس پہاڑی علاقے میں سنڈا کام نہیں کر سکتے، تو لہٰذا سنڈا پالتے ہیں بڑا موٹا ہو جاتا ہے اس کی پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، بڑا گوشت اس میں ہوتا ہے دس دس بارہ بارہ من گوشت نکلتا ہے اس کو، تو اس علاقے میں ایک رواج ہے سنڈا خیرات ٹھنڈے کی خراب کرنا، اس میں کوئی 22 جگہ پکتی ہے، تو کہتے اس کا دینی ہے ٹھنڈے کی خراب کی ہوئی تھی اور سارے علاقے میں چرچا دبدبا اس کا ہوا تھا اور الیکشن جیت رہا تھا، تو علاقے کے قوانین عموماً آزادی صاحب سے شکست کھایا کرتا تھا الیکشن میں، تو لہذا کی نہیں لگتی تھی اس کے ساتھ، ایک خیر انہوں نے کہا کہ استاد جی نہ رہا والے میں کار میں کی چاہ دینا جب میں الیکشن کٹی، تو اس کو اتنا غم نہیں تھا کہ قادیانی جیتتا ہے، کہ رکھے ہے میں جیتوں اپنی اناج، ہمارے قوانین کا اتنا جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے، ہاں انا کا جذبہ ان کو ہوتا ہے پیسے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، تو آج یہاں سے کہتا جی ذرا نہ بولے میں قادیانی جب میں الیکشن گٹھی قادیانی الیکشن جیت رہا ہے، وہ زمانے میں نہ گاڑیاں نہ بندوبست نہ کچھ، تو راتوں رات پیدل چل کے 20 میل پہاڑی علاقہ اس پر میں گیا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی پر جب مجھے پیاس لگی پیدل چلا ہوں اس علاقے میں، تو اب پانی کی درخت نہیں لگ رہی تھی، تو پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑا سامنے آیا، تو اس جھونپڑے میں گیا، کوئی مرد تھا ہی نہیں، لیکن میں نے کہا آپ کو مار رہے ہیں گھر مار رہے ہیں جو بھی ہے پانی ضرورت ہے مانگنا ہے اس کی. تو کوئی بیمار عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تو وہ بہت اتنی نعمت محسوس ہو رہی. پیدل چل کر گئے اور وہاں جا کر تقریر کی, اور تقریر کے بعد میں کہا کیا ورثہ تھا لاس بلا کر جائے ارے بند خزا تلا کرا کیا ورثہ سلام کرے جائے بند خزا تلا کرا ساری کیا ورثہ حج ارے بند جائے بند خزا تلا کرا ساتھ کے خلق گڑبڑ کر. تو وہ ایک تھوڑی جس نے جس نے ہاتھ اس سے بلایا, جس نے سلام کیا ہے اور جس نے اس کو بخیر کہا ہے کہ اس کچھ بھی کہا ہے سارے جو کہا وہ کافر ہو گئے ہیں, بیبیاں بیبیاں پر طلاق ہو گئی ہیں. تو خیر وہ جب خان آیا لوگوں سے ملنے کے لیے کہتا لا الہ الا اللہ علیکم, کوئی آگے اسلام کا جواب ہی دیتا آ گیا تو یہ ہاتھ ہی ایک تقریر سے اس نے پلٹ پلٹ کر دیا. سبحان اللہ. جب بھی کسی جگہ جلسہ کرتا تھا نا تو یہ موتوں والے یہ نواب خوانین کہتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ رابطہ کرتے بچے تھا فلکار کو آزما تب جماعت کیجیے. یا کسی مسجد کے امام کے حجرے میں یا مسجد میں, اور حجرے سے پیدل جا کر اسمبلی ہال میں تقریر کیا کرتا تھا. اور جس وقت یہ بھان کھڑا ہوتا تھا تو بڑے بڑے گرانڈیل سرسدان آپ کے کانپتے تھے, اور شلواروں کو دیکھو تو پیشاب بھی نکلا ہونے کا خطرہ ہوتا تھا. اور جس وقت بلانا لڑ بھی کھڑا ہوتا تھا تو یہ بھان پر کپ کبھی تاری کرتا تھا. وہ موٹر کی وجہ سے نہیں کرتا تھا, بنگلے کی وجہ سے نہیں کرتا تھا. اس دلائی کی وجہ سے کرتا تھا جو اس کے دل میں تھی, کہ اس کے دل میں دنیا کی چیزوں کی قیمت تن کے برابر نہیں. تو کیا کون سا دھیان کر رہے تھے؟ ہاں وہ گورنر جب آیا نا اس کی بیوی بھی آ گئی, پھر میں کہا دعا کریں اور میں کچھ نصیحت کریں, دعا کریں نصیحت کریں اور تبرک دیں ہمیں کچھ. تو ہم نے کہا نصیحت کے طور پر تو یہ بات ہے کہ حکومت کفر سے تو باقی رہتی ہے, ظلم سے باقی نہیں رہتی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حکومت کفر سے تو باقی رہتی ہے, ظلم سے باقی نہیں رہتی. ظلم اگر مسلمان بھی کر لے اللہ پکڑتا ہے, کافر کر لے پکڑتا ہے اللہ, پھر حکومت باقی نہیں رہتی. اور تو بڑے کے طور پر نکاح ہمارا جو کوزہ ہے مٹی کا اس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا سب کچھ ختم نہیں, نکاح اس کو صاف کر نیچے صاف کیا تو پتاشو کی چورا, تو انہوں نے تھوڑا سا اس کر اس انگریز کو گورنر کو دے دیا, تھوڑا سا اس کی بیوی کو دے دیا اور بس تو رخصت کر دیا. چلو ان کے واقعات ہیں نہ سنائی دیں گے. مستجاب دعوات تھے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا ہوا تھا کہ تم جاؤ گے جب اس کے پاس تو بڑی ڈانٹ ٹپٹ کریں گے, برا بھلا کہیں گے, بگائیں گے, لیکن بھاگنا نہیں, چمٹا رہنا, اور یہاں تک کہ بس منہ دعا منہ سے کر لی, جب دعا کر لی بس ہو جائے. کہ کوئی بڑا رئیس نواب گیا ہوا تھا تو اس نے کہا کس لیے آیا ہو؟ میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں, کہ میں کوئی خدا ہوں دعا کرنے کے لیے آیا, میں تمہیں کچھ دیتا ہوں جاؤ اپنا کام کرو. تو اسے انہیں اٹھاتے ہیں نکلتے پھر نکلتے ہو نہیں نکلتے, ڈھڈا لے کر اس کی طرف آئے ہمارا تو بھاگ کر دروازے میں کھڑا ہو, دروازے میں مارنے کر گئے تو اس سے بھاگ کر کونے میں کھڑا ہو گیا. تو عمر میں زیادہ تھے بھاگ نہیں سکتے تھے, پھر دوسری جگہ مارنے کے لیے گئے تو آخر بڑے قدم ہو گئے تک ہو کے کہا کس لیے آئے ہو, کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا اس کی دعا کے لیے آئے ہو, یہ دعا کرو تم ہو جاؤ یا اللہ سے بڑی جان چڑھا اس کا مسئلہ, یا اللہ سے مسئلے کو حل کر, یہ مسئلہ حل ہو گیا. سبحان اللہ. تاریخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس نے سوچا کہ ان کی زیارت کر لوں پھر اس علاقے میں آنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تو ٹٹو لیا کرائے پر چلتے گئے تاکہ اثر کے وقت پہنچے کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو, کھانا پکانے کی بندوبست کرنے کی بستر کی پریشانی نہ ہو. کہ راستہ غلط ہوا, ایسا غلط ہوا ہوا ہوا کہ امر مجبوری اب فائر سے چارے کار نہیں کہ شاہ کے بعد پہنچے. حاضری ہوئی تم نے کہا یہ جانے کا وقت ہے, اس وقت آدمی آتا ہے کسی سے ملنے کے لیے, ڈانٹ ڈپٹ کی انہوں نے. کہا کیا کرے آپ, چوٹ ڈانٹ ڈپٹ کرے سننی ہے, کیا کھانا بھی کھا کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ تو کہتے وہ بھی اب کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کون لائے گا, بیٹے کو پیغام بھیجا کہ کھانا ان کے لیے لے کر آ جائیں. تو جلدی گیا گھر میں, ارہر کی دال, ایک دال ہوتی ہے اور روٹی کے سٹالے میں دال ڈال کے اوپر روٹی رکھی. تو جب لے کر آیا تو اس پر ان کے بادی مطلب متوجہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بادی مطلب متوجہ ہوئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ آدمی اللہ کے قرب والے ہیں. میں کہا بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی بیٹے کی, ایسے کھانا لاتے ہیں, یہ کوئی لانے کا طریقہ ہے؟ میں وہ کھانا وغیرہ کھلایا, پھر کہتے ہیں باتیں سنائی, اشعار سنائے. جس بات کو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے, ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح جس وقت کے جاگے ہم, تو اس عمر میں 120 سال کی عمر میں ان کو احتلام ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان گنج مہاراجی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا ہے, تارا گنج مہاراجی رحمۃ اللہ علیہ کو احتلام ہوا ہے. پھر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو بے تکلف ہوتے ہیں, اس بات پر نہیں ہوتے کہ ہم ان باتوں کو چھپائیں کہ مریض جو ہیں وہ نہ ہو جائیں. کیا آپ کو کہتے ہیں جی, بدن نہ ہو جائے مریض, کہ مریض بدن نہ ہو جائے. تو نے کہا بھائی پانی مانی کا بندوبست کرو, ہمیں غسل کی حاجت ہوئی ہے. خیر کہتے غسل ہو گیا لوگ. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ غالباً اسی جگہ میں بات لکھی ہے کہ قواعد بشری تقاضے, بشری تقاضوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو اتنے اللہ والے آدمی, اتنے مستجاب الدعوات, اتنے اللہ کے قرب والے, 100 سال کی عمر, اس میں بھی تقاضے بشری ختم نہیں ہوا ہے. لہذا تقاضے کا ختم ہونا جو ہے یہ اصلاح کے لیے ضروری نہیں ہے. تقاضے کے استعمال میں احتیاط اور قوت اور قدرت کے عالمی تقاضے پر تقاضے سے مغلوب ہو کر استعمال نہ ہو, یہ اصلاح ہے. ٹھیک ہے, آدمی نفس کے تقاضے کے ماتحت استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ جو انہوں نے پڑھا نا کہ نفس کا تقاضا اٹھے تو انسان کو پرکھ ہو, پرکھ یہ جانچ سکے کہ تقاضا صحیح ہے کہ باطل ہے. اگر باطل ہے تو پھر تقاضے کو روک کر اللہ کے حکم پر استعمال ہو, یہ اصلاح ہے. تقاضے کو روکے آدمی اور اللہ کے حکم کے ماتحت استعمال ہو, یہ اصلاح ہے. یہ بات خرچ کی کہ مجمع اکثر نوجوانوں کا ہے, تو نوجوان اس بات پر مایوس ہو کر حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اصلاح نہیں ہوتی. کوئی خطا ہو جائے تو کہتے ہم کس منہ جا کر ملیں گے, ہم آ کر مل ہی نہیں سکتے ہیں. اور میرے بھائی یہی تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ گناہ اور معصیت کے نتیجے میں یہ مایوس ہو جائے, اپنی مجلس کو چھوڑ دے, مایوس ہو جائے اور یہاں سے ہٹ کر اس کو اکیلا کر دو, کیونکہ اس کے بعد سے اپنی مرضی پر اس کو چلا سکو گے. تو سادی آئے, انہیں واضح آ کر حضور کے آگے بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں. جب ان کے باطن میں ایک تقاضا چل رہا ہے تو اس کو آگے واضح آ کر انہوں نے بتایا. پھر آپ نے اسے کہا کہ کیا ذرا تیرا تو اس بات کو برداشت کرے گا کہ تو کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے, کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے, تو کی خالہ بیوی سب رشتے شمار کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. تو سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اس کے لیے اور کہتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ نے ایسی اصلاح نصیب فرمائی کہ اس کے بعد اس کے دل پر اس چیز سے رکنا اس کے لیے اللہ نے انتہائی آسان کیا ہے. لہذا یعنی یہ اللہ والے جو ہیں وہ ان کو صحیح بات کا فہم ہوتا ہے. شادی اس بات سے کہ بالکل مایوس نہیں ہے کہ میں حضور کے بارے آگے جا کر یہ بات کہوں گا, واضح طور پر میں جا کر تو کہہ دیا. کیونکہ جب آدمی معالج سے, علاج کرنے والے سے, حکیم سے, ڈاکٹر سے اپنے حال کو چھپائے گا تو اس کی تشخیص کیسے ہوگی, تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس میں آپ کو میں عجیب واقعہ سناؤں گا. پنجاب کے ایک میڈیکل کالج میں ایک لڑکی ڈاکٹر صاحبہ پاگل ہو گئی, اس کا علاج کر رہے تھے دماغی امراض والے ڈاکٹر صاحبان. وہاں ایک پروفیسر ہمارے سلسلے والے صاحب تھے, انہوں نے لڑکی کو بلایا, اسے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ تم پشاور کو ایک خط لکھو, لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ اپنی کوئی بات چھپاؤ گی نہیں, حقیقت حال بیان کرو. خط اس کا آیا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ تعلقات بنائے اور تعلقات بنانے کے بعد اس نے جو ہے تو مجھے دھوکہ دیا, اور پھر ڈاکٹر صاحب عورت کی وہ قیمتی دولت جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ مجھ سے لٹ گئی, وہ قیمتی دولت مجھ سے لٹ گئی, یعنی کنواری لڑکی سے بدکاری ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑی دولت اس کی ہوتی ہے. تو اس کی جو دماغی بیماری تھی, پاگل پنا, وہ ایسی سینس آف گلٹ سے تھا, ایسی احساس گناہ سے وہ بیمار ہوئی. اسے خط لکھا, میں نے جواب لکھا. جان اور میں نے کہا کہ میری تیاری بیٹھی, یہ لفظ یہ لکھا تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ ایک اہل تصوف آدمی جو سلسلہ چلا رہا ہے جس کے بارے میں لوگوں نے مشورے کے بزرگ ہے, وہ ابھی مجھے بیٹھی کہہ رہا ہے. سلسلہ چلانے کا کام جب حوالے کرتے ہیں تو مشائخ نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تو کتے سور سے بھی گٹیا سمجھو گے, اور گناہوں سے اٹا پڑا مریض جب آئے گا اور اپنے گناہوں کے اقرار کرے گا تو اپنے آپ کو اس پر نفرت کے بجائے شفقت ہوگی. جس طرح کی ماں کٹی پیشاب میں اٹا پڑا بچہ ہوتا ہے, اس کا بیٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا, اس کو اٹھاتی ہے, اس کو کوئی نفرت نہیں ہوتی. کٹی پیشاب سے نفرت ضرور ہے, بچے سے ان کو دودھ دلا کر صاف ستھرا کر کے ان کو کپڑے پہنا کی. یہ شاید کی طرف ہدایت ہوتی ہے, شفقت ہوگی اپنے آپ کو, پھر بھی اپنے اس حال میں بھی اپنے آپ کو اس سے گھٹیا سمجھو گی. میں نے کہا میری پیاری بیٹی, جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ نہ دو کر دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیں, اور صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگ لیں, اور معافی مانگنے کے بعد آپ یوں محسوس کریں آپ ایسے ہی معصوم میں پاک ہیں جس طرح اس سے پہلے تھے. میں قائب میرا زمبے کمل ناسن بڑے, جو ہوا تو بتائے گناہ سے, یہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تبیع الغافلین میں حضرت تقی ابو الیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی بہت حسین جوان, حسین عورت, بہت جوان جوانی والی عورت, حسن جمال والی, اور وہ کام کرتی تھی بدکاری کا, اور اپنے گھر پر دروازہ کھولا ہوا وائر میں بناؤ سنگار کی وہ بیٹھی ہوتی تھی اس میں، آنے جانے والے لوگ اس کو دیکھتے تھے اور جو اس کا شکار ہو جاتا تھا وہ معاوضہ ادا کر کے اس سے ملتا تھا. ایک آدمی گزرا اور اس کو جو ہے تو پسند آئی تو اسے چاہ کے وہ ملے اس سے، اس نے معاملہ وغیرہ طے کر دیا، سب کچھ کیا اور اسے ملنے کے لیے گیا. جو اس کے پاس پہنچا اس پر کب کبھی تاری ہو گئی اور خوف خدا اس پر غالب آ گیا اور اس سے اٹھ کر بھاگ گیا اور چلا گیا. جب چلا گیا اس کے اس عمل سے اس عورت کے دل میں اس کے ساتھ گئی محبت اور تعلق پیدا ہوا اور اسے سب اپنا دھندا بدکاری کا چھوڑ چھاڑ کے اس کو ڈھونڈنے میں لگی. کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کو کسی دیہات میں جا کر اس نے معلوم کیا، ڈھونڈ لیا. اور جب ڈھونڈ لیا تو اس نے کہا کہ بس اب میں تو بتایا ہوگا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا، تو بتائے ہوئی شادی تھی. کیونکہ یہ بولے رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے تنزل راہی القاتلین میں کہ اس کی نسل میں چھ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. التائب من الذنب تملا ذنب له، التائب من الذنب تملا ذنب له، جو کرتا ہے توبہ گناہ سے، اس کے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، کسرے جتھے گرے میرے ارکن خیال کے، کسرے جتھے گرے میرے ارکن خیال کے. اللہ کی کریمی شان، کریمی شان میں موتی اور ہیرے جواہرات گردانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان کو چنا، وہ پسینے کے قطرے جو نادم ہونے کی وجہ سے، شرمندہ ہونے کی وجہ سے، گناہ پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے، نادم ہونے کی وجہ سے میرے بدن سے نکلے تھے، ان قطروں کو ذات الجلال نے اتنا قیمتی جانا، اتنا قیمتی جب جانا کہ گویا وہ ہیرے جواہر اور موتی تھے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، کسرے جو تھے گرے میرے رکن پیار کے، رکن پیار کے. سبحان اللہ. ایک بزرگ تھے، ایک ڈاکو آیا ان کے ہاتھ پر بیچ ہوا تو بتائے ہوا، اور یہ سارے چلے سفر پر. یوں سفر پر چلے تو بادل آئے، گرمی کا موسم، انہوں نے سایہ کر لیا، سایہ کر لیا. مریضوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت صاحب جہاں جاتے ہیں کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، یہاں بھی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، بادل سایہ کر رہے ہیں. چلتے گئے، ایک جگہ ایسی آئی کہ یہاں ڈاکو نے کہا جی ہمارا راستہ ادھر کو ہے، میں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں. ادھر کو رخصت ہوا اور یہ لوگ ادھر کو رخصت ہوئے، اور بادل جو تھے بادل ان لوگوں سے ہٹ کر اس ڈاکو پر ہو گئے اور اس پر سایہ کر لیا. ڈاکٹر بتایا دیا تو اس وقت پتا چلا کہ بادلوں کا سایہ جو ہے میں حضرت صاحب کی وجہ سے ہو رہا تھا، میں چیلوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، مریضوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. یہ تو اس آدمی نے جو اللہ کے حضور توبہ کی تھی، تو وہاں توبہ کے عمل کی اتنی قدر ہے کہ یہ اس کی برکت سے ہو رہا تھا. سبحان اللہ. کیا بات کر رہے تھے پہلے جس سے ماشاء اللہ، اور پکا کے کہتے ہیں خط کا جواب دے دیتے جی. ہاں دیکھو نا خط کا جواب، خط وزلہ صاحب کو تو خط بلا ہوا ہے، کیونکہ اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، دو چار بچے بھی ہیں تو بلا سے اتنا تنگ آیا ہوا ہے کہ ہاں جی سب کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ہے لذا کوئی آپ کا آپ ویسے ہی معصوم ہیں جیسے کہ پہلے تھیں اور بس نئی زندگی شروع کریں. خط اس کو پہنچا بس اللہ نے اس کی بیماری ٹھیک کر دی. ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہم آپ اپنا راز آپ کو کیوں بتائیں؟ آپ فیس لے کر مریضوں کا علاج کیا کریں کیونکہ آپ نے سن کو سیکھا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ فن بزرگوں کی وجہ سے یہ فن جو ہے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے خدمت خلق کے لیے دیا ہے. دادا نہیں کہتے کہ آپ کے لیے فیس لینا جائز نہیں ہے, معاوضہ جائز نہیں, جائز آپ کے لیے. لیکن ہم نے تو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں, بعضوں کا ساتھی آتے ہیں نا تو کہتے کھانے کی تکلیف اس کو نہ دیں اور اس پر بوجھ نہ ڈالیں, اس کا خرچہ نہ ہو. تو میں کہا کرتا ہوں فکر وہ چار سو ماہ خرچ پڑی میں نے آپ لوگوں کو بیچا ہوا ہے, آپ لوگوں پر میں نے بڑی آمدنی کی ہوئی ہے آپ کو بیچ کر. ہاں جی ایک ایک وقت کے کھانے کے ایک ایک وقت کی خدمت میں نے کی ہوئی ہے, اس میں نے آپ لوگوں کو بڑا بیچا ہوا ہے اللہ کے دربار میں, بڑا سودا کیا ہوا ہے, اتنی آمدنی لی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم بدل نہ دکھایا کرو اس کا خرچہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کی فیس اور نقدہ نقد لی جاتی ہے نا علاج مال دی, ہماری فیس قرض ہوتی ہے. اللہ ایسے اسی جگہ سے دیتا ہے کہ ان دنوں ایک ڈاکٹر صاحب تھا بڑا مالدار, بڑا پریکٹیشن, بڑا مسئلے میں پھنسا ہوا تھا, بڑی دفعہ آتا تھا جاتا تھا آتا تھا جاتا تھا, تو بڑی کوشش کرتا رہا کہ یہ کچھ شکرانہ کچھ تو کچھ ہوا نہیں. ایک دم بیوی گئی خود بھی آئے تو میرا بیٹا غلط تو کیسا کیا تھا کہ بتا کام مام تو آپ تمہارا کیسے چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ سنا فلنو کی اور زمون لسنو کی میرے غم کو کس کا غم نہ کرو, آپ کی فیسیں سینکڑوں میں ہوتی ہیں, ہماری لاکھوں میں ہوتی ہیں, غم نہ کرو. تو بڑا آتا جاتا رہا کہ جو اس کا مہمانوں کا خرچہ ہے, لنگر کا خرچہ ہے, کسی میں کچھ چیز. پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھیں ان چیزوں کا میں ہمارے پرانے ساتھیوں کا حق ہوتا ہے, نئے لوگوں کی ہم بات نہیں, نئے چیزوں سے بول نہیں کرتے, یہ پرانے ساتھیوں کا حق ہوتا ہے. اب رائے گڑھ میں ان لوگوں کا پیسہ قبول کیا ہوا ہے کہ جو زندگی وقف کیے ہوئے ہیں, ہر کسی سے نہیں ٹوٹتے. عبدالستار نیازی جب مرکزی وزیر بن گیا نا مذہبی امور کا, تو اس نے صبح سعد میں آ کر میر عبد الخان وزیر اعلیٰ تھا, کوشش کی اس کو علماء دیوبند سے بدبند کرنے اور تبلیغ کے کام سے بدبند کرنے. تاجر کی جو تقریر تبصرہ عباس مباحث کا مناظرہ ہوا, تو اس کے بعد میر عبد الخان نے کہا, یار جی میں تو ایک بات سے بڑا حیران ہوا ہوں, پتنی آپ کی باتیں جیسے بھی ہوں, کہ میں دوستن مرکز کو پشاور کے مرکز کو 600,000 روپئے دے گئے تھے. یہ کوئی واقعہ ہے 15 سال پہلے کا عالم ہے. کہتے پیسے انہوں نے واپس کر دیے, جب میں کہا پیسے سے ضرورت نہیں, آپ خود آئیں کسی وقت. کہتے میں تو بڑا حیران ہوا, میں تو بڑا حیران ہوا, 600,000 روپئے انہوں نے مجھے واپس کر دیا اور مجھے بلایا کبھی آنا چاہو تو. تو اس کی ساری تقریر سے کمر سے ختم ہو گئی. عمل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, یہ تقریر کی طاقت کے مقابلے عمل کی طاقت بہت تو وہ بالکل متاثر نہیں ہوا, بالکل متاثر نہیں ہوا. تو خیر جی وہ میں نے ڈاکٹر صاحبان سے کہا, میں نے کہا یہ تو ہمارے فن کا ابراز ہے, تو یہ فن کا راز ہم آپ کو تو نہیں بتاتے ہیں. ہر ایک اپنا فن ہے, ہمارا اپنا فن ہے, آپ کا اپنا فن ہے. اب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کر لیا تو کر لیا, آپ کو اس کو کیا گلا ہے؟ تو اس کا دوسرا خط آیا, اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو میں نے اس کو لکھا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کسی صاحب منصب آدمی کے ساتھ آپ کی شادی ہونے والی ہے. میرے کا خط آیا کہ وہ تعبیر بھی پوری ہو گئی, اللہ نے شادی بھی کرا دی. تو بات عرضی کر رہے تھے جی کہ خطا کے بعد ندامت اور ندامت کے بعد استغفار, استغفار کے بعد آئندہ جو ہے عزم پکا ارادہ, بس یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, انسان ہے, اس سے خطائیں ہوں گی, پھر تو بتایا ہوگا, پھر ہوں گی, پھر تو بتایا ہوگا, پھر ہوں گی, پھر تو بتایا ہوگا. دن میں 100 بار سچی توبہ کر لیں. سچی توبہ کیسے کہتے ہیں؟ پچھلے پر نادم, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ, اس وقت پکاؤں, یہ توبہ کی شرائط. پھر انسان ہے, اگر ایک گھنٹہ گزرا پھر یہ کمزور پڑ گیا اور پھر اس سے خطا ہو گئی, تو ہو سکتی ہے پھر تو بتا, 100 بار اگر تو بتائے وہ تو 100 بار سے ٹوٹے. اللہ تبارک وتعالیٰ مایوس نہیں ہوتا آپ سے, آپ مایوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا شعر بازا بازا آرام کی ہستی بازا, در کافر و گبرو بت پرستی بازا, این درگاہ ما درگاہ نو بی بی نیس, صد بار گر تو با شکستی بازا. فارسی کو تو مدرسے والوں نے ختم کر دیا نا, کہ مجھے بہت بوجھ تھا مدرسے پر, بہت بوجھ تھا پڑھانے میں, اور مجھے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یہود کی سازش سے شاید ہوا ہے. ان کی سازش اتنی آسان نہیں ہوتی ہے, بس اللہ صاحب دانشوروں کو بھیجتے ہیں, پھر مذاکرے کرتے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, ایسے ہی لگایا ہوا ہے. اصل تو قرآن و حدیث ہے. ایک بار حضرت مولانا صاحب کی مجلس میں سیاسی پارٹی کے آدمی آئے, تمہارے سامنے کے ملفوظات پڑھے جا رہے تھے, تو کہتا ہے آدمی یہ درس قرآن ہونا چاہیے, ملفوظات پڑھ رہے ہیں کی بات ہے, درس قرآن ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کر جو درس میں دیتا ہوں وہ ہونا چاہیے, قرآن کی آیت کو پڑھ کر جو سامنے جیسے محقق میں مجدد نے سیکھا ہے اس کو بیان کیا وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کے ملفوظات جو ہیں وہ کوئی اس کے اپنے اجرے کے گپ شپ اور تذکرے تو نہیں ہیں, تو قرآن علوم کے جو آگے تشریح ہوئی اس ملفوظات میں درس قرآن ہی تو ہے وہ. تو خیر جی کیا بات تھی جی, فارسی والی بات تھی بزرگ جی, یہ تو ہی فارسی کے خاتمے کے بعد سب سے پیدا ہوئے ہیں. ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روائی ہے, باز آ باز آ ہران کے ہستی باز آ, باز آ جا باز آ جا, جو کوئی بھی تو ہے باز آ جا. گر کافر ہو گبرو بتر سے, کافر ہے, آگ کو پوجنے والا ہے, بتوں کو پوجنے والا ہے, باز آ جا. میرا دربار جو ہے یہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے, 100 بار بھی توبہ اگر تم نے توڑی ہو پھر بھی باز آ جا. باز آ ہراں کی ہستی باز آ, باز آ ہراں کی ہستی باز آ, سر کافرو گبرو بت پرستی باز آ, باز آ آن کی ہستی باز آ, گر کافرو گھبرو بت پرستی باز آ, درگہ ما درگہ نومیدی نے درگہ ما درگہ نومیدی نے, گر سد بار گر توبہ شکستی باز آ, سد بار گر توبہ شکستی باز آ. تو اپنے آپ سے نا امید ہوتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتا ہے, اور بہت بڑی چال ہوتی ہے شیطان کو نا امید کر کے آدمی کو پھسلا دیتا ہے, اپنی مجلس سے اپنے ماحول سے ہٹا دیتا ہے. جب آدمی ہٹا نا امید ہوا فیصلہ تو بس یہ گیا, امت میں رحمت ہی الا قومل خاسرون, نہیں ہوتے نہ اس میں رحمت نہ امید مگر وہ لوگ کہ جو ہوتے ہیں خسارے والے. تو لہذا نفس کے تقاضے جو ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے. ان تقاضوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا یہ مجاہدہ ساری عمر باقی رہے گا, ساری عمر چلتا رہے. ٹھیک ہے. اور خاص بات کیا تھی کہ اللہ والے بے تکلف ہوتے ہیں, ان کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ معتقد نہیں رہیں گے. لوگ معتقد نہیں رہیں گے. اللہ فضل مان کے مطالعہ بھی احمد اللہ نے فرمایا کہ پانی لے آؤ کہ میں مجھے وصول چاہیے تو ہم اپنے حضرت بلان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی میں تھے 75 سن 75 کے واقعے منا میں ان کو احتلام ہو گیا. حالانکہ عمومی طور پر ذاکرین کو باطن میں بڑا سکون حاصل ہوتا ہے کہ ہم ان کے مرید ہیں اور ہمیں مخلوط تعلیم کے ماحول میں بنی سبری لڑکیوں کے ساتھ پاس پاس رہتے ہوئے مہینوں مہینوں جو ہے تو اوپری اجازت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے شہر میں شامل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ شیطان نہ تجربہ کار تھا, جس شیطان نے کوشش کی ہے تھا نہ تجربہ کار, تجربہ سے کب تھا, کیونکہ خیال تھا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا اور سارے حج میں سکون اور جو دعا کی قوت ہے اس کی ایک سوئی کا فرق آ جائے گا. اللہ والوں کے ساتھ خاص مدد ہوتی, پیروں سے معذور تھے تو ساتھی نے پیٹھ پر اٹھایا تو لے جا رہا تھا آگے کسی بڑے ہوٹل والے آدمی جس کا کہ بڑے معاوضے والا بڑے اس والے ہوٹل تھا جس پر پیسے لے رہا تھا. انہوں نے کہا شیخ کو کدھر لے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا لے آئے ہمارے ہوٹل میں غسل خانے میں آرام سے. میں ساتھی سے کہا کر جب ہم اعتکاف میں ہوتے ہیں نا تو واضح پتہ چلتا ہے کہ بڑے شیطان بندے ہوئے ہیں, چھوٹے چتونگڑے چتونگڑے آتے ہیں. کیوں کہ وہ جو ترتیب بناتے ہیں نا تو مجھے اندازہ جاتا ہے کہ تجربے کی کمی ہے, تجربے کی کمی ہے. بالکل یہ چتونگڑا کر رہا ہے کام کر رہا ہے لیکن تجربہ اس کا نہیں ہے, لہذا اس کو. اور اعتکاف ختم ہوا نا, اعتکاف ختم کرنے کے بعد میں گھر گیا, گھر گیا, گھر والوں نے لڑائی شروع کیا آگے سے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سے میرے بکار شیطان آیا. وہ میں نے دیکھا تھی اسے کہا کہ باہر ہوتا تو لے کے باقی سے تھا گرم تم آگے آ جاؤ میں تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں. تو میرے فوج اسے گھر پہنچا اس کے خلاف سے سزا بنائی ہے اور اسے کہا کہ اب ابھی 15 منٹ میں اس سے سب کچھ لے کر اس کو فارغ کر دوں گا, جتنا دس نے کیا ہے نا وہ 15 منٹ میں فارغ کر دوں گا. یہ بھی آگے سے بڑھ کے گا اور گالی گلوچ ہوگی یعنی اور تھپڑ جو ہے تھپڑ بکا ہوگا اور بس ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ بچیا تو ہم کوئی اندر مانے آنے ٹھیک ہے رکھ بات کہ میں بھی اس تمہاری بات کو سمجھتا ہوں, میں نے بھی اس بات کو نہیں کرنے سے تم چاہتے ہیں. اور میں نے بجائے 15 منٹ جو ہے تو بجائے آدھا گھنٹہ غصہ کرنے کے ہنگامے کرنے کے میں نے 5 منٹ خاموشی کرنی ہے اور پھر تم نے شکست کھانی. تو واقعی یہ نہیں, وہ شیطان کی شکست ہوتی ہے اس طرح. تو بات کیا عرض تھی جی, کسی کو یاد نہ رہے گی. ہاں تو بس وہ اللہ کا فضل ہوا تو تقاضا بچری جو ہے نا ایسے تو ذرا پریشان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی ایک بزرگ سے بیٹھ ہو گیا, جمعہ خانقاہ میں آیا بیٹھ ہونے کے بعد تو لوگوں کی جوتیاں گم ہوئی ہوتی تھیں. تو خیر اس سے اگر میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں تو باہر پڑی ہوتی تھی, باہر رکھی ہوئی اندر پڑی ہوئی ہیں. بڑے لوگ پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کہ تحقیق کرے کون شرارت کرتا ہے کون تنگ کرتا ہے, ہمیں سارے بچارے تنگ ہوتے ہیں. تو آخر وہ جو تو بتایا ہوا تھا چوروں پکڑا گیا, اس کو پیش کیا حضرت صاحب کے آگے. چون لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, حضرت صاحب جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو میرا چوری کا جذبہ مجھے پریشان کرتا ہے, اس وقت اٹھ کر میں جاتا ہوں چوری کے لیے، زیادہ مجھے پریشان کرتا ہے، پھر میں اٹھتا ہوں تب چوری تو کر نہیں سکتا کہ بیٹھ ہو گیا ہوں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، جوتے اٹھا کر اس پہ چرا کر وہاں رکھتا ہوں، اس پہ چرا کر وہاں رکھتا ہوں، یہاں تک جو دو گھنٹے میرے تھے چوری کے وہ میں پورے کرتا ہوں. تو نے کہا اچھا تو یہ رفری کر لیا کرا جی، یہ رفری کر لیا کرا جی. تو جو محاورہ اردو کہ شور چوری سے گیا ہیرا فیری سے نہیں گیا، تو یہ ہیرا ہے. تو نفس میں جو عادت پڑی ہوئی ہو نا اس کو کرنے کے بار بار تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس عادت کو توڑنا پڑتا ہے. جیسے صوفیہ تو محققین ہوتے ہیں، وہ اصلاح نفس میں ایسے طریقے سے گزارتے ہیں مریض کو کہ اس پر تکلیف پریشانی نہ آئے، اسے چھوٹ جائے برائے. میں کہا چاہے بھائی تو ہیرا فیری کر لیا کر، کچھ دن کی عادت کرتے کرتے کرتے پھر اللہ چھوڑا دے گا. ایک آدمی حضرت بولا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میں افیم کھاتا ہوں. کتنی کھاتے تم نے بتایا؟ انگوٹھے کے برابر بولا تھا. تم نے ناخن سے اس کو اتنا کاٹ دیا تھا کہ اتنی اتنی روز کم کیا کرو. تو اس نے گیس کم کیا کیا کہ کرتے کرتے کرتے الحشار. تو اس کا 2 روپے ماوار افیم کا خرچہ ہوتا تھا، تو اس زمانے میں غالباً بکری جو ہے وہ 8 روپے ہوتی ہوگی، 8 روپے کی بکری ہے، 2 روپے اس کا افیم کا خرچہ. ہماری والدہ صاحبہ کے چچا مجھے یاد ہے زندہ تھے وہ، اور کوئی شاید 90 سال کی عمر ہوئی ہے، تو سنا رہے تھے کہ میں نے 19 روپے کی بکری خریدی تھی، بچہ دیے ہوئے تھن اس کے بڑے ہوئے اس طرح لٹک رہے تھے تیروں کی طرح، میں نے 19 روپے کی خریدی. تو یہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ زمانہ جو ہے بنتا ہے کوئی 40 سال بعد بنتا ہے. 40 سال پہلے تو پھر 10 روپے کی ہوگی بکری، اس آدمی کا 2 روپے کا خرچہ تھا. پھر آیا ملنے کے لیے حضرت، اللہ نے فضل فرمایا میں نے افیم چھوڑ دی، لیکن نفس نے کہا کہ تیری 2 روپے کی بچت ہو گئی ہے. نفس بڑا خوش ہوا اس وقت، تو میں نے یہ نیت کی کہ 2 روپے میں مدرسے کے چندے میں دیا کروں گا تاکہ نفس کو شکست ہو. تو دیہاتی آدمی اتنی بات کو سمجھتا تھا جی. تو برائی کے چھڑانے میں بھی اہل تصوف جو ہیں وہ بہت نرمی برتتے ہیں اور طریقہ کار آتے ہیں، ان کو تجربہ ہوتا ہے. یہ تجربہ جدا چیز ہے، تصوف کا تجربہ یہ علاقہ تجربہ ہے. یہ ساری عمر آدمی دورہ حدیث پڑھا رہا ہو یہ تجربہ جدا ہے، وہ عملی ہے، نظری نہیں عملی ہے. اور یہ بہت بڑی میراث ہے ہمارے اکابرین کی. اور دیوبند تو نام یہ ہے اشتغال فی الحدیث طریقہ انفی کے مطابق، تصوف کے سلاسل کا اجرا اور جہاد کا وجود میں لانا، 3 باتوں کے لیے دیوبند بنا. حدیث کی تعلیم دینا فقہ انفی کی روشنی میں، اور تصوف کے سلاسل کا اجرا کرنا، اور اس کے بعد جو ہے تو جہاد کو زندہ کرنا. لہٰذا ان 3 باتوں میں سے جس کی وہ بات بھی کسی کو آباس نہیں ہے تو وہ دیوبندی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ اور اکابر دیوبند کے چند افراد سرفراز عموماً اکابر دیوبند کے سرفراز جو تھے وہ اہل تصوف اہل خانقاہ ہوتے تھے، وہ مدرسین نہیں ہوتے تھے. حضرت نانوتی سرپرست رہے ہیں لیکن وہ مدرس نہیں ہے دیوبند کے، تدریس انہوں نے نہیں کیے، بس سرپرست تھے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے، مدرس نہیں تھے دیوبند. اور دیوبند کے قریب اپنے قصبہ گنگوا میں رہتے تھے، وہاں ان کا کل وقتی کام جو ہے وہ اصلاح نفس کے ابھی آنے والے مریضوں کی تربیت تھا، اور اس میں ایک مشغلہ وہ درس ترمذی کا رکھتے تھے. تو دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایک سال گزارنے کے لیے ان کے پاس علماء جاتے تھے, جس میں ترمذی کا درس ہو جاتا تھا اور ایک سال ذکر اذکار کر کے اصلاح نفس کی ترتیب سے گزرتے تھے. ثانی رحمۃ اللہ سرپرست گزرے ہیں, وہ بھی دیوبند کے مدرس نہیں ہیں, تھانہ بند کے خاندان ہوتے تھے اور دیوبند کے سرپرست تھے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا سلاسل تصوف کا تجربہ یہ جدا تجربہ ہے, اور یہ مکمل عملی ہے, اور ہے اسی قرآن و حدیث کے علم کے ماتحت میں ہے, لیکن یہ تفصیل یہ قانون والوں کو پتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے آئین ہوتا ہے, آئین کے تحت پھر قانون سازی ہوتی ہے, قانون سازی کے تحت پھر جو ہے تو ہوتے ہیں ریفرنسز ہوتے ہیں ہائی کورٹوں کا سپریم کورٹوں کا. آئین کی ایک سیٹ کے تحت 10 اداروں میں 1000 قوانین بنائے ہوئے ہوتے ہیں. آئین ہے کہ شکے شخصی آزادی ہونی چاہیے, یہ شکے اس کے تحت مختلف اداروں میں 1000 قوانین بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لازم بائی لازم کو کہتے ہیں. تو اس بعد جب عدالتیں بات کر کے فیصلے کرتی ہیں تو انہیں 1000 قوانین کے تحت 1,00,000 حوالے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بعض کیس کو جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرتا ہے نا, اس کے لیے لکھتا ہے کہ اس کو اس رسالے کو بھی بھیجو جس میں کہ پھر فیصلے شائع کیے جاتے ہیں اور ریکارڈ میں رکھے جاتے ہیں, اور بعض بار لکھ رہا ہے کہ اس کو نہ بھیجا جائے. تو پاکستان پینل کورٹ جو ہے نا, اس کے تحت بڑے بڑے گٹھڑ پشاور, لاہور, کراچی اور بلوچستان کے کوئٹہ کی ہائی کورٹوں میں پڑے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑے گی. چلے ایک لطیفہ آپ کو سنائیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس ایک غیر مقلد مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ملنے کے لیے آئے تھے. اتنے میں کوئی ان کا مریض یا کوئی آدمی آیا, انہوں نے کہا حضرت جذبات شہوانیہ سے بہت تنگ ہوئی, یعنی جنسی جذبات بدکاری کے جذبات نفس میں بہت ابھرے ہوئے ہیں. تو ہوں جو آدمی غیر محقق ہوتا ہے وہ زیادہ چھلکتا بولتے ہیں, جس لوٹے میں ایک گلاس پانی میں بہت چھلکتا ہے جو بھرا ہوا ہو اس میں آواز نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے نا, بھرے لوٹے کیسے کرو اس میں آواز نہیں ہوتی, جس میں ایک گلاس ایک کلو کیسے کرو چھڑ چھڑ آواز ہو رہی ہے. اس پر اس نے اگر سانی کے بولنے سے پہلے اس نے کہا روزے رکھو, تو روزان سے اس غیر مقلد نے کہا روزے رکھو, حدیث شریف میں روزے رکھو. اس آدمی نے کہا روزے میں نے رکھے لیکن روزے رکھنے سے جذبات شہوانیہ اور بڑھ گئے. اب وہ حدیث بیان کر رہا ہے, حدیث کہتی ہے کہ روزے سے جذبات شہوانیہ کم ہوتے ہیں, اور ایک آدمی نے اس کو برتا ہوا ہے تجربہ کیا, وہ کہتے زیادہ ہوتے. آسانی فرماتے میں خاموش ہو گیا کہ آپ جواب دے لیے. تب وہ ایسے دیکھ رہا ہے کھلا چنگا اور برگ برگ گوری ہے پچھلے والے کھیت سے کھلا چنگا برگ برگ گوری ہے, تو دیکھ رہا ہے کہ ادارے میں یہ محاورہ بڑھا کتنا منہ منگلار منہ منگلا رہا جی منہ منگلا سیتا دیکھ رہا ہے اب جواب نہیں دے رہا. چلو سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ برفردار روزے رکھنے سے شہوت کا ٹوٹنا جس میں نہیں آیا ہوا, روزے رکھنے سے کثرت روزہ کا آیا ہوا ہے, کثرت روزہ سے ٹوٹتی ہے, ایک دو تین روزوں سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بدن ہر ایک شہر سے ہر خور ہے بہت کھاتے ہیں, بدن پر اضافی بوجھ ہوتا ہے, روزے سے اضافی بوجھ ہٹتا ہے اور بدن چست ہوتا ہے, جب چست ہوتا ہے ساری چیزوں میں چست ہو جاتا ہے, سوچ میں چست ہوتا ہے, دوڑنے میں چست ہو جاتا ہے, کام میں چست ہو جاتا ہے, اور جن سے جذبہ بھی قوت ہے بدنی کی وہ بھی چست ہو جاتا ہے. تو جب کثرت روزہ ہوتا ہے نا, روزے جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اندر سے نفس کا زور ٹوٹتا ہے. اچھا پھر وہ غیر مقلف دیکھ رہا ہے, اچھا تو یہ لگا تجربہ ہے. ہمارے ایک ساتھی اس کا معالجہ کرا رہے تھے, تو کسی وقت میں نے مجلس میں کہا کہ حیوانی غذائیں جو ہوتی ہیں ان سے جذبات شبانی یا گدا ابھرتے ہیں, گوشت انڈا اور دودھ یہ چیزیں سے زیادہ ابھرتا ہے. تو ایک ساتھی مہمان ہوئے تو ان سے وہ پانی کے ساتھ بسکٹ کھا رہے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دودھ پینے سے بھی جذبات شبانی ابھرتے ہیں, لہٰذا میں نے دودھ بھی پرہیز کیا. اس سے میں جو ہے تو اب درست ہوں, سبحان اللہ. اس طرف حضرت تعالیٰ جتنی باطن کی برائیاں اور جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں سب کا علاج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور علاج اللہ تبارک نے قرآن حدیث میں ہی بیان کیا ہوا ہے. ہاں یہ کہ اس کی تشریح اور اس کی تطبیق اور اس کا پھر آگے جو ہے اس سے استنباط اور آگے اس کا عملی جگہ پر اس کو جو ہے تو اپلائی کرنا, یہ پھر بہت گہرا فہم ہے. ہاں جی, اور وہ اہل تصوف کا کی خاص میراث ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں, مشورہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا کیسے علاج, آتے نہیں اس کے لیے. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ سچ بات ہے ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں اور کچھ زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی آتا ہے اور کال میرے پاس نہیں ہوتا ہے. لیکن چونکہ سلسلے کو میں تو نہیں چلا رہا, اللہ چلا رہا ہے, ایسے ہی جانے میں اللہ رہنمائی ہو جاتی ہے کہ آدمی غیرت ہوتی. اور وہ کہ خیر چونکہ ایک جانبداری کی چیز ہے, دوسرے مشاعر سے پوچھنا پڑتا ہے, دوسرے اہل علم سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں آدمی ایک حالت میرے پاس آیا اور پوچھ رہا ہے جی تو میرے پاس حال نہیں, آپ بتائیں اس پاس. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی. خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نظریہ کے شیخ ہیں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں, اور سہارنپور کے شیخ العزیز اور بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. خیر ایک تو جب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو انہیں کوئی 20 قسم کے کھانے پکوائے مہمانی. سب نے کہا کہ یہ مہمان کے اعزاز کے لیے اس طرح کرنا اصلاح سے نہیں آتا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے مفسر, اس پائے کے شیخ, اس پائے کے فقیر, جو صدیوں میں ایک آدمی پیدا ہوا کرتا ہے, 14 صدی کے مجدد ہیں, پوری صدی میں جتنے قطب ارشاد آتے ہیں ان میں ایک مجدد ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ سے ایک بات پوچھی کہ حضرت جب مرید آتا ہے تو میری نظر اس کے ہاتھ کی طرف چلی جاتی ہے کہ کوئی شکرانہ عطیہ میرے لیے لائے کہ نہیں لائے. کیسے مجھے اس بات کا غم پیدا ہو گیا تھا کہ میں تما ہو گیا ہوں, یعنی تما کرنے والا ہو گیا ہوں. حضرت خلیل احمد سہارنپوری نے مجھے جواب دیا کہ کیا اگر وہ ہدیہ نہ لایا ہوا ہو تو آپ کے آپ اس کے ساتھ رویے میں آپ سے فرق آ جاتا ہے کہ ہدیہ لانے والے کے ساتھ ایک طرح کا رویہ ہو, جو نہ لایا ہوا کے ساتھ دوسرے طرح کا رویہ ہو, کیا آپ کے رویے میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت رویے میں تو میرے فرق نہیں آتا. انہوں نے کہا پھر آپ فکر نہ کریں, وہ تما نہیں ہے, وہ وسوسہ ہے, تما ہے, وسوسہ ہے, وہ تما نہیں ہے. تو اتنی بڑی حیثیت والے لوگ بھی اپنے نفس کے بارے میں اور اپنی اصلاح کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے تاکہ میں کسی غلط جذبے کے تحت استعمال نہ ہوتا ہوں. میں واقعات آپ کو یہ سناؤں یہ حجی الفکرہ میں حجی کے بارے میں. مولانا احمد اللہ ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تاج احمد امروکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس جب جاتا تھا تو میں حجیہ نہیں لے جاتا تھا, حجیہ نہیں لے جاتا تھا, کیونکہ اتنی تنگ دستی تھی کہ وہ مشکل سے وہ مشکل کرائے کے پیسے پیدا ہوتے تھے اور پھر میں چلا جاتا تھا, حاضر ہو جاتا تھا, اور وہ سائی نہیں حجیہ لے کر جائیں. پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اخوند رضا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم دیر کر کے آتے ہو. میں نے کہا حضرت میں کیا کروں, ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آؤں, تو اس لیے مجھے میں دیر سے آتا ہوں, وقت لگ جاتا ہے. تم نے فرمایا کہ میں ہدیہ والوں کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوں, میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. فرمایا کہ ہدیہ والے خان خواتین ان کو تو اللہ پکڑتا ہے, پکڑ کر میرے پاس لاتا ہے مجھے دینے کے لیے, ان کو پکڑ کر لاتا ہے مجھے دینے کے لیے, اور میں تو آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں شکرانہ بن گئی خالی نے بولا لے کئی سارے رشتے دار غریب مریضوں کو اپنے جیب سے پیسے دیتے تھے, جانے آنے کا کرایہ دیتے تھے کہ اللہ کا نام سیکھنے والا ہے. میں تو آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں, میں نہیں بیٹھا ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ کو زور سے پکڑ کے لاتا ہے. پشاور کے پاس چھوٹے گاؤں ہیں, قصبے گاؤں ہیں, پلوسی ریگی وغیرہ, یہاں ایک مولوی صاحب تھے, مولوی گلاب تھے, ویسے میں ایک سال آدمی تھے. مسجد کی دو کنال زمین تھی, پشاور میں مسجد کو زمین دیا کرتے ہیں, اس کو کاشت کر کے ماں اپنے لیے روزی کمائے, اس کو مالکانہ کہتے ہیں. تو یہ بڑے استاد ہوتے تھے زمیندار جی, پڑوسی پڑوسی والے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم جب فصلانہ دیتے تھے امام کو نا تو یہ ہر وقت تر تازہ ہوتا تھا, آرام کر رہا ہے بس, اس کی ہمیں نماز ہے وہ لمبی پڑھا رہا ہے جی, اور تقریر ہے وہ لمبی کر رہا ہے. تو کہتے آخر ہم نے جو ہے تو 20 کنال زمین دی نا کہ ساری بس ایک جان لا کو فضل کرے. تو کہتا یہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ نماز میں بھی پڑھائی نہیں سکتا ہے. سے پتا رہے تو خیال ہے بڑے ہوشیار ہو. بات کیا کر رہے تھے جی, ہاں وہ پیر بابا صاحب کی بات چیت رہے ہیں. میں کہا میں آپ کے یہاں ہوں, کو یاد آیا دو کنال زمین کی بات نہیں, مولوی گلاب صاحب کا دوسرا بھائی صاحب کا خیال تھا کہ اب یہ والد صاحب کے بعد صاحب اب تو میں ہوں, مجھے امام ہونا چاہیے, کیسے ہو گیا ہے. خیر زیادہ متقی آدمی تھے, لوگوں نے ان کو بنایا تھا. آخر اس نے دو کنال زمین کے لیے قتل کر دیا, مولوی گلاب صاحب قتل کر دیا, اور کب شہید ہونے کے بعد ان کے بال بچے, چھوٹے چھوٹے بال بچے بالکل بیاسا رہے تھے. ان کا ایک تالاب میں گرایا تھا, تالاب سے نکالا تو اس میں اس طرح ہوا کہ کسی آدمی نے کہا کہ گلاب بابا تم تالاب کا غرض لے ہو لگا تالاب اور وہ کی شفا دیں. بس اس کا لوگ آتے ہیں پانی لے جاتے ہیں, شفا ہو رہی ہے, اور ان کے بیٹوں کو شکرانے دے کر جا رہے ہیں. غلجی کنڈر کھیل گیا, ایک بزرگ تھے ہمارے میاں محمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ دو کالا دا بھائی دیا بنی دو کالوں پر بھائی. تو ان کے بیٹوں کو اللہ نے اتنی آمدنی دی کہ انہوں نے 20 کنال زمین خریدی ان بچوں نے, اور اللہ نے اس اللہ والے آدمی کے بچوں کے لیے روزی کا غیر سے بند بچ. سچ بات ہے, آپ لوگوں کے آگے تو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں اور بڑی بڑی حیثیت ہیں, بڑے بڑے قوانین ہوتے ہیں, اور میں آپ سچ بتاؤں کہ میں تو تصور کے سلسلوں میں سے انتہائی گھٹیا حال میں آدمی ہوں, اس کو کچھ پڑھنا میں نصیب نہیں ہوا, علم حاصل کرنا میں نصیب نہیں ہوا, میں بزرگوں کی باتیں سنی ہیں, مجھے یاد رہ گئی ہیں, اور جو لاتے ہیں ان کو میں مارتا ہوں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کے خاندان خانے کے باہر پھنے خان گڑ سے بریت بتا کڑی بھی ہے, دلتا دایو خوار سره لته زره کایم راغ دشي کولې و نه سره یو واقع ستنه ما پنجاب څخه افسر آیا یي با بیک بینک افسر دی بہت بڑا افسر بیٹا کو لے کر آیا کندرا بیٹا جو انجینئر ہوا لیکن جس کی زندگی تباہ ہوئی ہے اس کا کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو میں نے کہا بچے بولو اب دونوں باپ بیٹا بیٹھے میں نے کہا بچے بولو کسی بات کو چھپانا نہیں ہے اور جو آپ پر گزری ہے سب بتاؤ اس نے کہا جی بس میں آپ سے کیا بات چھپاؤں جب میں چھوٹا بچہ تھا تو یہ نومر لڑکیوں کو نوکر رکھتے تھے اور ان وہ نوکر لڑکیاں جنہوں نے مجھے بیر حروی پر ڈالا ہے وہ ایسی میری عادتیں خراب کی ہیں کہ میں باپ کے زور سے جینے تو بن گیا ہوں نوکری مجھے مل گئی ہے لیکن میں کام نہیں کر سکتا میری عادتیں وہی خراب ہیں تو ایسے میں نے قلب میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس کا اصلاح تو باتوں سے تعبیروں سے وزیفہ نہیں ہو سکتا اچھا موٹا تکڑا لڑکا تھا اٹھا میں اسے پکڑا کان سے سر گھسیٹا اور اسے مارا نیچے تھی اللہ تو سکون میں نے تو شروع سے ملی اس کو لاتے ہیں کہ مارے مارا مارا گئے اور پھر یہ لوگ اردو میں بات بھی نہیں سمجھتے اس کو انگریزی میں گالیاں ملی مغل گالی نہیں آپ سمجھے مولانا غریب والی گالی اب اس کا باپ ڈرا ہوا ہے کہ یا اللہ اب اس سے یا کہے گا تو یار مدیر باندھے کو زیادہ سکے گی اس نے مجھ پر شروع کیا تو پھر کیا کریں گے خیر ہوا اس کے بعد تو پھر بات سوچ پھر چلے گئے پھر وہاں سب نے پیغام بھیجا کہ لڑکے پر اللہ کا فضل ہوا تو میں اس پر اللہ کا فضل سوائے اس مار پٹائی کو نہیں سکتا ہمارے ایک دور ہیں مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے شیخ العدیز گزرے اور ایسے عجیب آدمی تھے کہ آدمی آتا تھا میرا فلانا کام میں کہتے دو 20,000 روپے شکرانہ کام ہو جائے گا یہ لوگ تازی ہو گیا اور وہاں کام ہوتے تھے 10,000 شکرانہ دو 5,000 شکرانہ دو اس سے کم شکرانہ نہیں ہوتے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ بڑے بنگلے ان کے بڑی جائیدادیں وہی ہوں گے کوئی بنگلے کوئی جائیداد نہیں چھوڑے کیونکہ کتنی بیوائیں کتنے یتیم کتنے غریب کتنے بےآسرا کتنے مریض یہ ان کے پیسے پر پل رہے تھے ایک دفعہ ایک نام نہاد سے وزیر مرکزی شرف کا نام ہے اس کا کبھی کیا اسلام کے خلاف بولتا ہے کبھی کیا اسلام کے خلاف بولتا ہے تو یہ گیا تعویذ لینے کے لیے لوگوں نے کہا شرف گن ہے مرکزی وزیر حضرت صاحب تعویذ لینے کے لیے آیا ہے تو آگے ہوا نا جوں آگے تھے پھینک کر مارا تھپڑ ہو گرایا نکالا اس کے باہر باہر نکالا جی بری دن باہر نکالا گیا اب اس کو پتا تھا کہ اب مسئلہ تو اسی حال تو آخر کے ذریعے ہونا ہے آپ کیا کریں پھر آیا اندر حضرت صاحب تھپڑ تو مار دیا تو تعویذ دو نا میں نے کہا دو اس کو تعویذ اس کو دے دو کس کا مسئلہ شکرانے پر نہیں آنے والا تھپڑ پر آنے والا سبحان اللہ جی تو خیر عرض کر رہا تھا آپ کی سنوں میں کیا بات عرض کر رہے تھے جی پیر بابا صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کیا آپ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے میں شکرانے والے کھانا نہیں بیٹھا ہوا ہوں ان کو تو اللہ پکڑ کے لاتا ہے میرے پاس یہاں کے سارے مسائل کو پورا کرنے کے لیے تو سچ بات ہے جی یہ تو اللہ کا تعلق ایسی بات ہے اتنی ایسی چیز ہے ایسا دلانے والی ہے دنیا آخر دونوں جگہ پر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ